बेंजामिन फ्रैंकलिन। सातवां भाग। अंततः वे लंदन पहुंचे, जहां बेन ने 5 साल गुजारे और युद्ध के लिए पैसे का प्रबंध किया। इस दौरान विलियम कानून की पढ़ाई करता रहा। अमेरिका के सर्वप्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कारक होने के नाते बेन को वहाँ काफ़ी मान सम्मान प्राप्त हुआ। विलियम को किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा न्यूजर्सी राज्य के गवर्नर के पद पर नियुक्त कर दिया गया और उसका विवाह भी हो गया। 1762 में बेन फिलाडेल्फिया वापस आ गए और कुछ समय बाद ही विलियम और उसकी पत्नी भी अमेरिका आ गए। लेकिन वहाँ नई मुश्किलें जन्म ले रही थी। पेन नामक ब्रिटिश परिवार, जिसने पेंसिल्वेनिया राज्य की स्थापना की थी, अब भी वहाँ राज करता था। ये शासक चाहते थे कि वे सीधे इंग्लैंड के राजा के अंतर्गत उसके नाम से यह शासन चलाएं। इसे लागू करने के लिए 1764 में बेन को फिर इंग्लैंड भेजा गया। उसे वहां पहुंचे कुछ ही समय हुआ था कि एक और गंभीर समस्या आ खड़ी हुई। इंग्लैंड ने फ्रेंच और रेड इंडियन लोगों के खिलाफ जंग तो जीत ली थी, लेकिन अब वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। इसलिए पैसा उगाहने के लिए 1765 में इंग्लैंड ने स्टाम्प एक्ट के नाम से एक नया कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत अमेरिकन लोगों पर अखबार व कागज़ की बनी अन्य वस्तुओं पर नया टैक्स लगाया गया। बेन इस टैक्स के खिलाफ तो था, पर बहुत अधिक नहीं। उसे पता नहीं था कि अमेरिका में लोग इस टैक्स से बहुत नाराज़ थे और इसका घोर विरोध कर रहे थे। उन लोगों को लगा कि बेन ने उनके साथ विश्वासघात किया है और उन्होंने फिलाडेल्फिया में बेन के घर को जला डालने की धमकी दी। जब बेन को इस बात का पता चला तो वह तुरंत समझ गया कि अमेरिकन जनता कितने गुस्से में थी। उसने स्टाम्प एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, अखबारों को पत्र लिखे, इस बारे में भाषण दिए और कानून बनाने वालों से इस पर बहस की। आखिरकार मुख्यतः बेन के प्रयासों के कारण यह कानून रद्द कर दिया गया, लेकिन बदले में ब्रिटिश सरकार ने चाय व अन्य कई वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया। बेन ने हमेशा अमेरिका में रहने के बावजूद ब्रिटेन को अपना ही देश माना था, लेकिन अब उसका नज़रिया बदलने लगा था। इंग्लैंड के लोग अमेरिकी उपनिवेशों के निवासियों के प्रति समानता का भाव नहीं रखते थे। वे उन पर टैक्स तो लगाते थे, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं देते थे।